уже до моей прабабули у Слободу великую. Там не была, ну, целая хата, и на туда, кажется, жило две семьи. А что это была за акция, как палить? Это, как кажут, у вёсцы. Это была, они сами не разумеют, но в таких почутках кажут, что несколько разов полицаи и немцы, махчима, зробили, как бы, некую засаду на партизан. А яны был такий шлях з Налібонскай пушчы па ўщерверчы бліжэй да рэчкі, немагчыма было, бо было балота, а тут як было некалькі сцежак такіх ужо палявых. Яны праходзілі на другія вёскі ўжо туды на поўдзень, Некрашэвічы, Адкрынкі і далей на хозаперацыі ездзілі. А тут некалькі разоў была зроблена як бы засада. Нават перастрэлкі былі, казалі, што нават пры адной перастрэлцы паліцаі і пулямёт пакінулі ў кушчы недзе там. І вось яны рашылі, каб, напэўне, ачыщіць сабе шлях, такі рашылі спаліць. Хаця за 100 крокаў ад гэтых хутароў чарэз гасцінец, які ішоў з міра на Карэлічы, туды далей на Наваграда, з другого боку, сюды ўжо на поўдзень, бліжэй да вёскі, стаялі хутары, то іх не чапалі чамусьці. Яны не асталіся, а от іменно там, на горцы, гэтыя хутары ўсе былі спалі. Чи то некая акція была помсти, можа, каму, чи от у сувязі з гэтымі засадами, ніхто не ведае. Ну, але былі спалены, людзі пакінуты сам-насам, і хто куды. Нават розказували мені. Було 25 чи 26 хутаров. Які былі хутары? Була хата, був хлеў і було гумно. На щета, на солому, на снопы. І все було спалено. Не ведаю, чому палили гумнати. Ну, і все горело, то все горело. А люди сталіся, навіть розказували у нас у вёсці, що була така сім'я, 7 чоловік. Ну, старые, малые, дети. І все було спалено дотла, все згорело. Остався один склеп. Уже по тому, що був мураваний склеп, такий, то можна вже було лічити, як люди трохи жили, напевно. І ось вони в цьому склепі зробили печку і в тому склепі жили. А на весну, місцевість така була низьковата, і в тому склепі поступала вода, бувало, доходила по колені. Раніце починається, а вода у колену стоїть. От прийшлося вичерпувати, сушити, і вони такі жили. Кого були свояки, то я переїхали у Тарасовичі, у Велику Слободу, у вёскі, чи там другі. А у кого нікого не було, так і мучилися, і хворели, і діти помирали, і всіляк. Вот такая была и акция. Но по сегодняшний день никто не разумеет, чему так было сделано. Какая необходимость, ну же, какая стратегичная была необходимость, военная. Там. А не говорили, эти были люди мясцовые, с тех, кто это робил, кто выконывал заказ? Мясцовые вообще с Великой Слободы, с Тарасович, вот с Виолетова, вокруг этих, недалеко от хуторов были вёски, и с оттуль были и хлопцы, и в основном молодые такие. И они палили. Некоторые люди вот старейшие и помнят, и прозвище, кто там был, и я. Ну, еще была некая акция, акт милосердности некой, то, что попередили, как выносили необходные речи. Хотя уже рассказывали давней, помню, старые люди, что пришли попередить, как еще выносили с хаты, а гумно и хлеб уже горели. В этих краях дзейнічала першая беларуская кавалерийская бригада Дмитрия Денисенки. Про некоторые подвиги бойцов этой бригады мы уже расповедали 2 года тому. Про забойствы мирных жыхароў, у тым ліку дзяцей у вёсцы Тарасавічы. Так что жыхарам гэтых хутароў, можна сказаць, пашанцавала. А что, это отряд Денисенки тебе? Да, скорее за все, потому что больше тут отрядов был такой больше знакомитый отряд комсомолец, то он больше дзейнічаў там, у той прилясной зоне. И у тыя вёскі, то больше туды на усход, за мир, каля міра. А Денисенко тут был полным господаром на этой территории. Больше его конкурентов таких не было. Зрэдку мы уже заезжали больше той с Барановичской зоны какие-то там отряды, але яны з ім не мірыліся, як казалі. Порой доходило до сутичек. Ну, там, вот тут недалеко был такой сусідній отряд Золотова, як називали, Чумаченко був такий командир. Отряд, вот ті хлопці, що спалили Воронцу, Воронцянський майонток разом з людьми. Вот, это были такие как бы, сусіди по змаганню. У вашей сім'ї бацькоў, дзедаў, слова партызан. Яно гучала як нешта добрае ці не? Яно было сінонімам абаронцы ці сінонімам нечага адваротнага? Ну, ведаце, простыя людзі, яны такія без всякіх хітрыкаў. Яны адносіліся так, як кажуць, напісана ў Святом Пісанні, па справах іх пазнавалі. А якія тут справы былі? Немцы прыязджалі, прасілі яйка, прасілі тое, партызаны не прасілі, яны забіралі, што трэба было. Вот много сведчанняў такіх, яшчэ я помню. У сваём дзяцінстве дзед браў кузню, гэта ўсе дзяды даволі любілі на эту тэму паразмаўляць. Вот, многа выпадкаў было, што забівалі ні за што. Вот ёсць сведчанне, што прама за дзярушку сталі ў жывот жанчыне. І ўсё, сабраліся ды паехалі. Маёй бабулі браты былі партызаны. Даволі знакамітыя былі, старэйшы быў правай рукой Дзенішэнкі, быў ужо ў гадах. Ну, жанаты мужчына такі, Павел Астрамовіч. І брат яго малодшы быў ужо, ну, такім гадоў 20, мусіць, было яму 23. Дык то таксама, наколькі мы яшчэ мне казалі, некалі дзед мой, не дзед, прадзед, прыязджаў мой дзядзька з Северадзвінску, ужо вырасталі ўнукі да майго бацькі ў госці кожны год. І от мы ішлі ўжо да іхняга дзеда, да майго прадзеда. Астрамовіч Канстанцін быў такі паважаны дзед, гаспадар добры. Прыязджаў, бывало, калі, я помню, можа, разы два пры маёй памяці. Прыязджаў даты Павел, яго сын, былы партызан. І, ну, сядзелі за чаркаю, сустракаў дзед унуку, ён іх гадаваў, яны былі сіроты. Мой бацька і брат яго. І вось калі ўжо пачалі там, ну, пад чаркі, размова такая, і гэты Павел, ўжо сын майго прадзяда, дзядзька майго бацькі, пачаў ўжо расказваць пра партызанку, і які быў такі характар, ён заўсёды выхваляўся, так от мы там і там далі, і там далі. А дзед слухаў, гэты прадзяд мой. Ды тады яго была такая вялізны кулак, было некалькі пальцаў на руцэ было адрэзана, пілка яму цыркулярка адпілавала ўжо пасля вайны. І ён стукаў кулаком па стале, і на гэта кажа: «Чыхні, сукін сын, навошта дзяцей забівалі, героі такія». А то я запомню на ўсё жыццё. Якая Беларусь складаная краіна, добра бачна з гэтай карціны, дзе за адным сямейным сталом збіраюцца былыя партызаны і тыя, хто пацярпеў ад іх дзейнасці. Але калекцыя Міколы Чачоткі не абмяжоўваецца адной толькі ступай. Мне ўжо гадоў было 11-12, ці старэйшы, прысутнічаў на такіх бяседах, як бы сямейных, то ніхто не хваліўся. У мяне тут у дома цяпер стаіць сячкарня. Рязаць сено, салому некалі сечку рэзалі. Я заўсёды, помню, малы пытаўся першы раз у бацькі, адкуль, дзе ты купіў, кажу, тут сячкарню. А гэту, кажа, трафей партызанскі. Гэты Павел Астрамовіч з Турца. Ну, некага гаспадара экспрапрыіравалі. Яна была адразу ў прадзіна майго, потом бацька ўжо забраў. І вот цяпер я яе забраў, ну, так сама курам траву рэшу, стаіць та сячкарня. Так што можна сфатаграфавацца каля партызанскага трафея. Можа, і забілі якога чалавека, ды забралі, хто іх ведае, якім. Ну, бацька ніколі, бацька мне сказаў, я ўжо давай падрабязнасці яго пытацца, той махнуў рукой, не дуры галавы, кажа, нема пра што распавядаць. Усе гэтыя перамогі, можа, якія яны і былі, тыя партызанскія, але яны не ўплывалі на жыццё мясцовых жыхароў, наадварот. Стоіла завязацца якому бою каля вёсцы, назаўтра ж ці самалёт прылятаў, ці паліцаі з казакамі прыязджалі, гвалтавалі дзяўчат, палілі хаты. У ефіры радыё «Свабода» у рамках цыклю «Няпроста рэчы» мы наведаліся ў горад Карэлічы па старую сялянскую ступу. З вамі быў Зміцер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.